मसलन कुछ लोगों को जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी बाल आते हैं, छाती हो गए, कान जी पर हो गए और माइंड पर हो गए, जी तो इसके काटने का से क्या होगा? जी मैंने एक अच्छा सवाल किया कि जो बाल सर के बाल हो गए, बगल हो गए, ना जेरे नाफ का मैंने कहा, लेकिन कुछ बाल ऐसे जैसे कान पे आ जाते हैं, एक उम्र के बाद कान पे इंसान के बाल आते हैं, इसी तरह चेस्ट पर उसके बाल आ जाते हैं, इसी तरह रानों पर उसके बाल होते हैं। तो देखिए रान पर बाल तो कॉमन होते हैं, तकरीबन लोगों को होते हैं, मर्दों में तो बिल्कुल है, औरतों में भी होते हैं, कम होते हैं। लेकिन रहा मामला चेस्ट के, तो चेस्ट के और कान के बाल भी मर्दों में जो है एक एज के बाद आते हैं, बचपन में नहीं होते उनको, एक उम्र के बाद चेस्ट पर भी आ जाते हैं और कान पर भी आते हैं। इस ताल्लुक से याद रखिए शरीयत ने इसका काटना हराम करार नहीं दिया है, लेकिन शरई ज़रूरत है तो काट सकता है, जैसे कान पे आ जाते काट सकते हैं, हराम नहीं इनका काटना, ठीक है। इसी तरह सीने पे आते, इसलिए शरीयत ने इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला और इंसान को इख्तियार दे दिया, जो करना है वो बेहतर। उमूमी एतबार से तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत निकालिए, इसलिए कि ये बाल निकालने के बाद जिस रफ्तार से और जिस मकदार में और जिस कैफियत से आते हैं बहुत डेंजरस कैफियत होती है उसकी। खासतौर से ये सवाल वो करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, ठीक, कि हम निकालना क्या, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप जिम्मेदार हैं, बहुत डेंजरस। शरीयत ने हराम तो करार नहीं दिया, काफिरों के मुशाबहत में भी आप नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फितरत को इफेक्ट करेंगे, इसलिए कि जो शरीयत ने जो बालों का हुक्म दिया काटने का वो ज़रूरी है काटना, इसलिए कि वो नुकसानदेह है, और जिनके बारे में कुछ नहीं कहा मतलब उनको आप रख सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि तो शरीयत कुछ जगह फ़ायदे की बात बता के रुक जाती है और कुछ जगह नुकसान की बात बता के रुक जाती है। जैसा इबादतों में क्या फ़ायदे मैंने बता दिया पूरा ये करा करो, बाकी सब नुकसानदेह, फिर इबादतों के बाकी तरीके नुकसानदेह, और दुनिया के अंदर बता दिया ये हराम बाकी सब हलाल है, ठीक है। तो जैसा जेर नाफ के बाल बता दिया इसलिए कि नुकसान दे तो काट लो, बगल के काट लो, नाखून काट लो, बाकी चीज़ें रहने दो आप, इसलिए कि उसके बारे में नहीं कहा उसने, मतलब वो रहना कोई नुकसान दे नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कोशिश करें कि आप ये काम ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई कर ले मजबूरी बीमारियाँ ऑपरेशन से होते हैं तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले में उसका कहूँगा। औरतें बहुत सी बार कहती हैं कि शौहर हमारा कह रहा है हाथ के बाल निकालो पैर के, इसका शरीयत ने मुमानियत तो नहीं की, लेकिन ये काफिरों की मुशाबहत में आएगा और जिन तरीक़ों से निकाले जाते हैं और जो गैर फितरी आमाल बाद में होते हैं और जो नुकसान स्पेशली स्किन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सूजन का प्रॉब्लम होता है लोगों को, औरतों में जो बाल निकालते हैं ना सूजन आती है, इसलिए कि जब बाल निकल जाते हैं कैविटीज क्लोज हो जाती है और उतने दिन तक पसीना जिल के अंदर जमता है, जैसे सूजन की प्रॉब्लम, नींद में से उठने के बाद चेहरा सूजा हुआ, भवें निकाले तो भवें सूजी हुई, हाथ सूजे हुए, रानी सूजी, ये सब बहुत प्रॉब्लम होते आते हैं। फिर जब बाल आते हैं तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर बाल ज़्यादा आएंगे, मेहनतें और बढ़ जाएंगी, पैसा हलाल और ज़्यादा जाएंगा, तकलीफें और ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगी, इसलिए कि महंगे क्रीम्स लगाएंगे तो आसानी से, सस्ते क्रीम्स लगाएंगे तो वो पट्टी लगाता सर, पट्टी लगाया सर, सस्ता, सबसे सस्ता पट्टी लगा के खींच डालते हो, बस चिल्लाते हो थोड़ा सा बैठो या मुंह बंद करके बैठो, वो निकाल लेता, लेकिन फिर नुकसानात वो आपका अपना बहरहाल जाती जिम्मा है। तो लिहाजा शरीयत ने इसमें हराम तो नहीं कहा, लेकिन आप बचें ज़्यादा बेहतर है। किसी ने एक सवाल किया तावीज़ का इस्तेमाल